lat. Spotkanie po maturze, nie mogę się doczekać, nie mogę czekać dłużej. Przypominam sobie te akcje odjechane, chlanie, żyganie, dupy pokazywanie. Fajne dziewczyny ciągnęły nas na sanie, a my kupowaliśmy wina w Lewiatanie. I z taką nadzieją szedłem na spotkanie, na fejsie przeczytałem, że będzie ostre grzanie. Ho, ho, ho. Nabijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Nabijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Nabijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Czesiek przyszedł tylko na godzinę, nic nie pije, żona rodzi za chwilę. Ścisław nawija o swojej pięknej pracy, jak obsługuje ksero niemieckiej korporacji. Marek z Andrzejem przyjechali Volkswagenem, piją wegańskie latte, ja się z nich śmieję. Marek daje alkomat, jestem trzeźwy albo głupi. Alkomat do mnie mówi, uzupełni alkohol. Uzupełni alkohol, uzupełni alkohol, uzupełni. Uzupełni alkohol, uzupełni. Napijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Napijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Napijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Napijmy się wódki, nie lejmy popół, nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Zaczynam chlanie, bawię się doskonale, wlewam wódę do gardła, zapijając szampanem. Ściągam gacie i wchodzę na stół, pokazuję Wacława krzycząc: nie żyje król! A kim ty gościu jesteś? Rozciera ktoś japę, nikt cię tutaj nie zna, pomyliłeś knajpę. A ja bardzo przepraszam, czy to spotkanie czwartej C? A oni do mnie mówią: no raczej chyba nie! Nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Nabijmy się wódki, nie lejmy popół. Nie bądźmy jak przygłupy, zlej mi pół. Nabijmy się wódki.